दुख भरे दिन बीते रे भैया तब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे दुख भरे दिन बीते रे भैया तब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया गिर के आई खेड़ ले गोरी मन की बिना जिम जिम दुत छाई हो खेड़ ले गोरी मन की बिना रिम जिम दुत छाई गिर के आई हो हो प्रेम की चादर लाए रे पत्थर देखल मोरा किया होए कर लाए रे पदर बेकल मोरा जिया होए दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे हो दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए ओ सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए मन बगाए हो हो आज तो जी भर नाच ले पागल कल न जाने रे क्या होए आज तो जी भर नाच ले पागल कल न जाने रे क्या होए दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया दुख भरे दिन बीते रे भैया ओ Watch more. Log on to www.erosentertainment.com.